भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री वृंदावन वैष्णव महाकुंभ पर्व की। सब संतन की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। परम पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की। परम पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की। परम पूज्य भक्तमाली श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। परम पूज्य भक्तमाली श्री मथुरादास जी महाराज की। परम पूज्य भक्तमाली श्री गिरधारी दास जी महाराज की। परम श्रद्धे श्री रामायणी जी महाराज की। सब संतन की। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली पंडित श्री भक्तमाली जी के स्मृति में निर्मित इस दिव्य सत्संग भवन में श्री मलुकपीस बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। कल बरसाना धाम में बसंतोत्सव था। श्री जी के यहाँ उनकी कृपा करुणा ने आहूत किया था, तो कल बसंत का दर्शन और कुछ गो विषयक गोष्ठी भी कल थी। ऑनलाइन होती ना आजकल, एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं, उस तरह की व्यवस्था थी। तो गो विषयक चर्चा थी, तो कल चाह कर भी यहाँ सत्संग के समय से नहीं आ सके, भीड़ भी थी, तो कल विनय पत्रिका का क्रम नहीं चल पाया। आज भी कुंभ मेला क्षेत्र में एक कथा का उद्घाटन था, फिर एक जगह जगन्नाथ जी विराजे हैं वहां एक उत्सव था, फिर एक और जगह गए थे जहां कुछ इसी कुंभ विषय चर्चा थी। अब अधिक समय न लेते हुए पद संख्या 141 में पद की आज चर्चा करनी है। पद संख्या 141। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि श्री विनय पत्रिका में पदों का एक दूसरे से संबंध है, क्रम है, उस क्रम को अपने मन से उल्टा पलटा नहीं कर सकते, उस क्रम है। जैसे हम स्मरण दिलावें 139वें पद में गोस्वामी जी ने दीन दयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसहतिहुं ताप तई है देव द्वार पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। उस काल की दुर्दशा का वर्णन किया और आज की भी वही दुर्दशा है। और इस दुर्दशा से बचने का उपाय क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। मनुष्य सुखी तो होना चाहता है पर धर्म में उसकी श्रद्धा नहीं है, वह सदाचार परायण नहीं है, सत्यभाषी नहीं है। इस भयंकर युग के दुष्प्रभाव से बचने का साधन क्या है? बड़ा पद था, 12 कड़ी का पद, तो उसमें अंत में ये बात आई कि भगवान की अभय भुजा ही इससे जीव की सुरक्षा कर सकती है। और भगवान का अभयप्रद वरदहस्त करकमल मस्तक पर आ जाए, ये तभी होगा जब जीव सर्वतो भावेन भगवान के चरण कमलों की शरण हो जाएगा। आगे आ जाएं, आगे बहुत जगह है, आगे आ जाएं, आप भी आ जाएं, सौरभ जी आगे आ जाएं। अब देखिए इस पद में तो ये बात कही अंत में, उथपे थपन उजारी बसावन गई बहोर बिरद सदई है तुलसी प्रभु आरत आरती हर अभय बांह कही कही न दई है। यदि तुमने भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान की शरण ग्रहण नहीं की तो तुम्हारी क्या दशा होगी? इस पद का वर्णन परसों हमने किया था 140वें पद में। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी निशिवासर रुचि पाप अशुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी सुत वितदार भवन ममता निशि सोवत अति न कबहु मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ हठ पियत विषय विष मांगी सूकर स्वान श्रगाल सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लागी। यदि तुम भगवत शरणागत नहीं हुए, भगवान का भजन नहीं किया, हरिनाम सुधा का अमृत का आस्वादन छोड़कर मांग मांग कर विषय का विष ही पीते चले गए तो तुम मानवाकार में होने पर भी सुअर के समान हो, कुत्ते के समान हो। श्रगाल माने सियार के समान, गीदड़ के समान। ये तीनों बात हमने बताई थी कि सुअर क्यों कहा विमुख प्राणी को, कुत्ता क्यों कहा और सियार क्यों कहा, गीदड़ क्यों कहा, ये बात कल परसों बता चुके। फिर पैदा ही क्यों हुआ? कहते अपनी माता को प्रसव की वेदना देने के लिए ही वो उत्पन्न हुआ है। अब 141वें पद में कह रहे हैं कि भगवान अब इस बात का तो निश्चय हो गया कि आपकी आपके चरण कमलों की शरण की ग्रहण किए बिना जीव की कोई दूसरी गति नहीं है। स्कंद पुराण का श्लोक है, श्री रामः शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः रामात्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं बशे रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमेव आश्रयः। श्री राम शरणम समस्त जगताम, सारे जगत के प्राणियों का आश्रय श्री राम जी ही। यदि राम जी की शरण ग्रहण नहीं की तो राम बिना क्या गति, राम जी के बिना क्या गति होगी, कोई गति नहीं। चाहे कर्म मार्ग पर जाओ, चाहे सांख्य ज्ञान मार्ग पर जाओ, चाहे अष्टांग योग के मार्ग पर जाओ, किसी साधन मार्ग का आश्रय लो, यदि भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है तुमने तो वह साधन पथ भी तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा नहीं पाएगा। राम बिना, राम जी के बिना न कर्मियों की गति, न ज्ञानियों की गति, न भक्तों की, कर्मकांडी तपस्वी ज्ञानी सबकी परम गति राम जी ही हैं। तुम जिस कली के मल को दूर दूर करना चाहते हो वो दूर होने वाला नहीं है, तुम्हारे द्वारा दूर किए जाने पर दूर होने वाला नहीं है। राम जी की शरण हो जाओ, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी के द्वारा ही सारे कलिमल को समाप्त कर दिया जाएगा। तुम कुछ मत करो, तुम तो केवल उनके हो जाओ, उनकी शरण हो जाओ। रामाय नमः कार्यम, नमः कार्यम का अर्थ है तुम श्री राम जी को ही नमस्कार करो। क्योंकि नमस्कार करने के योग्य राम जी ही हैं। संसार में बहुत से लोग वेदराम जी महाराज ऐसे होते हैं, उनको प्रणाम करो वो चित्त में ही नहीं देते हैं। बहुत से अहंकारी ऐसे होते हैं, उनको आप चाहे आगे से कहीं से दौड़ दौड़ के प्रणाम करो, जैसे तैसे से प्रणाम लेने में भी वे अपनी बेइज्जती समझते हैं। अरे प्रणाम करने वाला तो आदर ही कर रहा है, बेइज्जती थोड़ी कर रहा है। लेकिन नहीं, जैसे तैसे से प्रणाम भी नहीं लेते। किस किस के सामने घिंघियाओगे, गिड़गिड़ाओगे, तुम्हें कोई चित्त में देने वाला नहीं है। उन श्री राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जिनके संबंध में श्री विनय पत्रिका में लिखा है सौमापद है विनय पत्रिका। सुनु सीतापति सील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। ये पद है। इस पद में एक बात कही गई कि हे प्रभु, आपकी जब भगवत्ता का वर्णन, ईश्वरत्व का वर्णन, आपकी महिमा का वर्णन बड़े बड़े वेदवादी ऋषि करते हैं सभा में, राम दरबार में, तो आप संकोच में अपना सिर झुका लेते हैं, सुनते नहीं। अपनी भगवान के बारे में तो जो कुछ कहा जाए सब सही है, लेकिन अपनी सही प्रशंसा भी राम जी सुनते नहीं। सकुच रहत सिर नाही, सिर झुकाते हैं। और जंगल के कोल भील आ जाते हैं, निषाद आ जाते हैं, और वे राजमहल के द्वार पर, दरबार के द्वार पर खड़े होकर के छोटे छोटे बालक बड़ों से पूछते हैं, ताऊ काका कहाँ, लाला कहे कहा, खा के रोए। इनमें राम जी कौन से, उन्नत विचारों ने देखा नहीं राम जी को, पहली बार अयोध्या है, राम जी कौन से, अरे जो सिंहासन पर बैठे वो राम जी। अच्छो ये राम जी हैं, वाह ये तो बहुत सुंदर हैं, इनकी तो बड़ी दिव्य कांति है, इनमें तो बड़ी चमक है, बड़े ही सुंदर हैं। तो हम इनके पास जा सकते हैं क्या, और पास से दर्शन कर सकते हैं इनका क्या? तो उनके बड़े बूढ़े पिता काका ताऊ बाबा की श्रेणी के जो लोग हैं कहते, अरे इसमें क्या बात है, राम जी चाहे जितने बड़े हों, अरे हमारे गांव के केवट केवट भाई भैया ने उनके पांव धोए थे तब नौका पर चढ़ाया था, वो केवट के मित्र हैं, क्या कहते हैं वो लोग, और केवट हमारा भाई है, अब उसके मित्र हैं तो हमारे भी मित्र हैं, और जब हमारे मित्र हैं तो तुम तो सब उनके भाई भतीजे लगते हो, तो अपनों के लिए थोड़े ही कोई रोक टोक है, जब कहो जब चले, उनको सांत्वना देते हैं। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण हमारे मित्र के परिवार के लोग आए हैं, हमारे अपने लोग आए हैं, उनको आदर पूर्वक ले आओ। उन निषाद बालकों को भी, कोल भीलों को भी भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इसलिए रामाय कार्यम नमः, राम जी को ही प्रणाम करो, इनके जैसा तुम्हारे प्रणाम का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। विभीषण ने क्या किया, श्रवण सुजस सुनी आई हूं प्रभु भंजन भव वीर, त्राही त्राही आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। बस इतना ही कहा, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठ्यो प्रभु हरषि विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। इतना ही नहीं, अनुज सहित मिलिधिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। लोग परिचित से भी दो बात कर कहने में संकोच करते हैं, जो पहली बार आया उससे कितनी लंबी बात करते चले जाए। राम जी विभीषण ने कुछ कहा, राम जी बोले चले जा रहे, भैया ऐसा मृदु स्वभाव, करुणामय स्वभाव, सरल स्वभाव, शील स्वभाव जिन भगवान का है, उन भगवान के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। रामाय कार्यम, काल की भयंकरता, समय की विकरालता, उस सबके सामने मुंह फाड़े खड़ी है, कुएं में भांग पड़ी है। किसी गांव में एक ही कुआ होए, पानी को पानी पीने का दूसरा कोई साधन न हो, और उसी में कोई भांग घोर दे तो लोग मरेंगे तो नहीं, बिना पानी के पीना तो वही पानी पड़ेगा, और जिस कुएं में भांग पड़ी है उस पानी को पीने के बाद सबको नशा चढ़ेगा। ऐसे ही कलयुग में कुएं में भांग पड़ी है, सबको नशा चढ़ा हुआ है। कोई उपाय नहीं। सूरदास जी का एक पद है, रे मन धीरज क्यों न धरे। इस पद में अंत में सूरदास जी ने कहा, काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु को ध्यान धरे, अथवा जो हरि को ध्यान धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। मां चाहे जितना भयंकर युग हो, इस काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति का एक ही साधन है, वो है भगवान की शरणागति। काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र साधन है। तो काल रूपी व्याल से बचाने वाला भगवान का आश्रय ही है। भगवान की शरणागति ही काल रूपी व्याल के भय से जीव को बचाने वाली है। इस विष से केवल भगवान की शरणागति ही हमें बचा सकती है। अब आगे 141वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ये तो समझ में आ गया कि आपकी शरणागति के बिना कोई गति नहीं है, काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति भी आपकी कृपा से ही मिलेगी, अभय दान भी आपकी शरण में आने पर ही प्राप्त होगा, कोई दूसरी गति नहीं है। लेकिन भगवान मैं इतना गया गुजरा हूं, इतना पतिता धम हूं, इतना अपात्र कुपात्र हूं, कि मैं जब अपने दोषों की ओर देखता हूं तो मेरी समझ में आता है कि शरणागति तो बहुत ऊंची चीज है। पहले शरण में आने वाला शरणागत भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, शरणागत पहले प्रार्थना करेगा कि नहीं? आप सामने आ जाएं, हमको बार बार मुड़ के देखना पड़ता है शास्त्री जी की तरफ, लड़ाई में भले पीछे रहो कथा में आगे। हाँ, सैनिकों को लड़ाई में आगे रहना चाहिए। क्या कह रहे थे हम हैं? हाँ, शरणागति का स्वरूप ये है कि शरणागत जीव शरण की प्रार्थना करता है। पहले जैसे अर्जुन ने पहले प्रार्थना की ना, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम्, पहले कहा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो प्रच्छ्रामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम्। देवभूति माता ने पहले प्रार्थना की ना शरणागति के पहले, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृतेह पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। विभीषण शरण ग्रहण की तो त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघवम शरणं गतः। शरणागति के पहले विनती है प्रार्थना। जैसे अभी आपने सुना कि विभीषण ने शरण ग्रहण के पहले क्या कहा, श्रवण सुजस सुनी आई हूं अप्रभु भंजन भव भीर। पहले हमने कान से आपका सुजस सुना तो समझ में आया कि आपकी शरणागति भवरोग को नष्ट करने वाली है, इसलिए त्राही त्राही आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। जहां कहीं शरणागति का प्रसंग है वहां पहले प्रार्थना है। पर गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं कि हम प्रार्थना किस मुंह से करें। हमें लगता है शरणागति तो बहुत ऊंची चीज है, हे रघुनाथ हम तो आपके दरबार में आपसे प्रार्थना करने के लायक भी तो नहीं है। अब एक बात हम पूछ रहे हैं, अपनी छाती पे हाथ धर के सब अपने आप से पूछना, यदि तुलसीदास जी लायक नहीं है तो हम लोगों की क्या गति है? फिर भी न जाने कितने अहंकार में फूले हैं, क्या क्या नहीं माने बैठे हैं अपने आप को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो। आप ही बताओ, प्रार्थना करने के लायक तो मैं नहीं हूं, पर मैं आपसे विनती किस पद्धति से करूं, किस कैसे करूं आपसे विनती। संबोधन है रामचंद्र, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोही कीजे। ये चंद्र हैं रामचंद्र। बहुत से बिचारे भोले भाले लोग कह देते हैं कि कृष्ण चंद्र कहना तो ठीक है, क्योंकि चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण चंद्र कहना तो फिर भी ठीक है, पर रामचंद्र क्यों कहते हैं। अब हम एक प्रश्न करते हैं आपसे, उसका उत्तर आप देंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये तो आप लोग बोलते हो सनातन परंपरा से, रामचंद्र राजा रामचंद्र भगवान की जय चला आ रहा है। श्री राम सूर्य भगवान की, सुना आपने कभी? चार संप्रदाय की जय में सुना, बड़ी जय बोले जैसे कुंभ में मेला में सुना। चंद्र शब्द जो है चिद धातु से बनता है, और चिद धातु के दो अर्थ हैं, आह्लाद और दीप्ति प्रकाश। श्री राम चंद्र इसलिए हैं क्योंकि आह्लाद और प्रकाश ये दोनों प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले भक्त को प्राप्त हो जाते, इसलिए वे रामचंद्र हैं। श्री कृष्ण चंद्र चंद्रवंश में प्रकट होने के कारण कृष्ण चंद्र नहीं है, ये आह्लादकत्व और प्रकाशकत्व ये दोनों गुणधर्म एक साथ अनंत रूप में अचिंत रूप में उनमें विद्यमान है, इसलिए वे कृष्ण चंद्र हैं। आह्लाद की भी अपेक्षा है और प्रकाश माने ज्ञान की भी अपेक्षा है, दोनों चीजें चाहिए। तो मानो इस पद में रामचंद्र कह करके प्रकाश और आह्लाद दोनों चाहते हैं कि भगवान ऐसे ज्ञान का प्रकाश कीजिए, प्रेम का प्रकाश कीजिए, कि मेरी अविद्या की निवृत्ति हो, मोह ममता की निशा समाप्त हो, ऐसा प्रकाश कीजिए और ऐसा आह्लाद दीजिए जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचंड ताप से, गर्मी से जब धरती तपने लग जाती है, लपट चलने लग जाती है, तो ऐसे थपेड़े लगते हैं उस गरम गरम हवा के कि लगता है व्यक्ति झुलस जाएगा उसमें, और सूर्यास्त होने के बाद भी गर्मी कम नहीं होती, पर जैसे ही उस ग्रीष्म ऋतु में भी पूर्ण चंद्र का उदय होता है, पूरा आकाश साफ और असंख्यों तारे उसमें टिमटिमाने लग जाते हैं और फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो फिर उस पूर्ण चंद्र का दर्शन करके, उस खिली हुई चांदनी को देख करके, दिनकर किरण संपर्क संजनित ताप की निवृत्ति हो जाती है। सूर्य के किरण के संपर्क से संजनित जो संताप है, उस संताप की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और फिर व्यक्ति आनंद से सो जाता है। अब तो तरह तरह के साधन बन गए, अभी भी गांव में जहां लाइट नहीं है वहां गर्मी में लोग रात को कैसे रहते हैं? अपनी खटिया घर के दरवाजे पे डाल ली या आंगन में डाल ली, तो रोड पे डाल लेते हैं, रास्ता नहीं चलता जहां ज्यादा, वहां सड़क पे ही अपनी खटिया डाल ली, लेट गए। हवा चलती है तो फिर उसी में उनके दिन के ताप की निवृत्ति हो जाती है। एक गांव की घटना है, सत्य घटना है। खटिया डाल के दो भाई थे, लेटे हवा रोक ली, भैया तुम बड़े हो तो क्या हो, छोटे पे दया करना चाहिए। क्या कोई बात नहीं, तुम आगे रख लो। तो वो रोड रखते सवेरे तक दूसरे, सत्य घटना है। तो आज भी वहां के लोग उस गांव का नाम लेकर बोलते हैं कि वहां की खाट तो नहीं बिछा रहे, कि सो पाए नहीं पूरी रात, खाट आगे आगे रखते चले गए और सवेरे दोनों भाई अपने सिर पे अपनी अपनी खाट रख के पैदल चले आए। चाहे जितनी गर्मी हो, चंद्रमा की चांदनी का अनुभव करने वाले व्यक्ति को जिनके ताप की अनुभूति नहीं होती वो सुखी हो जाता है। ऐसे ही है भगवान, त्रिविध तापों से तपा हुआ जीव, उसको आह्लाद आपकी शरणागति से ही संभव है, और कोई दूसरा साधन नहीं। इसलिए रामचंद्र कहते हैं रघुनायक। रामचंद्र कहने से संतोष नहीं हुआ तो एक और संबोधन किया, रघुनायक। रघुनायक क्यों कहा? राम जी के पूर्वज का नाम है रघु। ये रघु जी बड़े गुणवान थे, विलक्षण शक्तियां थी रघु जी के पास। ऐसे थे महाराज रघु जी, क्यों ना हो, राजर्षि दिलीप के पुत्र थे और नंदिनी गौ की सेवा करने के पुण्य के फल स्वरूप रघु जी का जन्म हुआ था। गाय का दिव्य दुग्ध पी करके रघु जैसे पुत्र को जन्म दिया था राजर्षि दिलीप ने। रघु बड़े प्रतापी। एक बार राम जी के राज्यकाल की घटना है, दरबार में एक प्रस्ताव पारित हुआ। बोले भाई देखो, पहले इसको इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था, सूर्यवंश कहा जाता था, फिर रघु जी हुए तो रघुवंश कहा जाने लग गया, पर अब साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी प्रकट हो गए हैं तो अब सब नाम हटाकर इसका नाम श्री राम वंश रखना, जैसे रघुवंश ऐसे ही अब इसका नाम क्या रखना चाहिए, श्री राम वंश। बोलो किसी को कोई इतराज तो नहीं, सबको स्वीकार है? जितने लोग बैठे थे सब हर्षद ध्वनि करने लगे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया कि आज से अब इस वंश को राम वंश कहा जाएगा। पर उस सभा में एक ब्राह्मण ऐसे थे वयोवृद्ध, जिन्होंने हाथ वाथ नहीं उठाया, ना हर्षद ध्वनि की, चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले भी नहीं। राम जी तो राम जी हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। राम जी के जैसा नीति प्रीति को समझने वाला और कौन होगा। राम जी ने यह नहीं कहा कि आजकल जैसे प्रस्ताव पारित हो तो बहुमत का जमाना है, तो बहुमत यदि सत्ता पक्ष के पास है तो विपक्ष की वो कोई परवाह करता नहीं है। लेकिन राम जी का राज्य वह राज्य है जहाँ एक व्यक्ति के मौन रह जाने पर भी विचार किया जाता। राम जी ने कहा, आप सबकी बात तो हमने सुन ली, पर ये हमारी सभा के वयोवृद्ध ब्राह्मण, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध ब्राह्मण, ये मौन हैं, इनका मत लिए बिना और आपका प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। आप मत दीजिए अपना, आप मौन क्यों हैं? वे ब्राह्मण देवता बोले, बोले महाराज अब हम बूढ़े हो गए हैं, नए लड़कों का जमाना है, बहुमत का जमाना है, हमारी कौन पूछेगा। राम जी बोले कोई ना पूछेगा, हम तो पूछ रहे हैं। आप कहो बिना किसी संकोच के कहो। तब उस अयोध्या वासी वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत दीर्घजीवी ब्राह्मण हूं, मैंने दिलीप का राज्य भी देखा है। किसका राज्य? राजर्षि दिलीप का राज्य मैंने देखा है और उनके पुत्र रघु जी का भी राज्य हमने देखा है। रघु के पुत्र अज का राज्य भी हमने देखा है और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राज्य भी हमने देखा है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं श्री राम राज्य का भी दर्शन कर रहा हूं। महाराज की आज्ञा भई है कि तुम कुछ कहो, इसलिए मैं कह रहा हूं। सभा में बिना अनुमति के नीचे ठंडे में नहीं बैठना, सभा में बिना अनुमति के कुछ बोलना वो अमर्यादा है। आपने आज्ञा दी है तो मैं बोल रहा हूं। बड़ी प्यारी बात उस वृद्ध ब्राह्मण ने कही। उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु आप पहले हमें यह आज्ञा प्रदान करें कि मैं कुछ बोलूं तो आपको या आपके परिकर को किसी को पीड़ा न पहुंचे। नहीं नहीं आप कहिए, बिना संकोच के कहिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान रावण पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण था, आपकी पत्नी का हरण कर ले गया तो आपने क्रुद्ध होकर उसके कुल खानदान सहित उसका विनाश कर दिया। पर रघुजी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया जो तपस्वी तो था पर स्वभाव से बहुत अच्छा नहीं था, अनेक दोषों से युक्त था और उसने दान में महाराज का सर्वस्व मांग लिया तो महाराज ने सर्वस्व दे दिया। अंत में उसको संतोष नहीं हुआ तो महाराज रघु की अनेक रानियां थी, उसने कहा महाराज आपने महल तो हमको दे ही दिया है, धरती तो हमको दे ही दी है, अब आप कृपा करके अपनी रानियां भी हमको ही दे दो। तो रघु महाराज रुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा महाराज ये तन धन कोष सुहृद परिवार रानियां सब कुछ आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों का ही है, आप ले लो और स्वयं एक वस्त्र अपने शरीर पर लेकर सरयू के किनारे जाकर बैठ गए। तब उस ब्राह्मण ने आकर के आपको मनाया, कहा महाराज हम तो आपकी ब्राह्मण भक्ति की परीक्षा ले रहे थे, हम भला लेकर क्या करेंगे। आप बोले नहीं अब तो हमने कह दिया है तो हम इसको वापस नहीं ले सकते। तब ब्राह्मण ने कहा हमारे यहाँ शास्त्र में निष्क्रय भूत दक्षिणा की विधि है, इसके बदले कुछ दक्षिणा हमको दे दो, सर्वस्व दान की दक्षिणा हमको दे दो। और दक्षिणा लेकर ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चला गया। ऐसे थे रघु जी। तो हे राम जी बुरा नहीं मानना, रघु जैसी ब्राह्मण भक्ति आपकी प्रमाणित नहीं हो पाई। राम जी मुस्कुराए बोले निर्भीकता पूर्वक सत्य का ऐसा प्रतिपादन तुम्हारे जैसा आपके जैसा कोई ब्राह्मण ही कर सकता है। और महाराज शक्ति कैसी थी? बोले रावण को त्रिलोक विजयी होने का गर्व था। तो नारद जी ने उससे कहा कि अभी तुम त्रिलोक विजयी नहीं हो, क्यों रघु जी को तुमने कहां जीता। तो रावण रघु जी से युद्ध करने चला गया। उस समय रघु जी महाराज सरयू जी में मध्यान्ह संध्या कर रहे थे। रावण वहीं बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लग गया। वे मध्यान्ह संध्या करके जल से बाहर निकले तो उन्होंने एक अंजलि में जल लिया और जल लेकर दक्षिण की ओर फेंक दिया। इसके बाद अपने वस्त्र धारण किए तो रावण ने कहा, महाराज मैं भी ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी हूँ, सब कुछ समझता हूँ। संध्योपासन के बाद एक अंजलि जल भर के लाना और दक्षिण की ओर ऐसे फेंकना, ऐसा तो कहीं किसी विधि में हमने सुना पढ़ा देखा नहीं। ये कौन सी नई क्रिया आप कर रहे हो? तब रघु जी ने कहा कि दशग्रीव, दक्षिण के अरण्य में एक अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण की हविरधानी पयस्विनी गाय, उस पर सिंह आक्रमण कर रहा था और ब्राह्मण ने पुकारा, महाराज मेरी गाय को बचाओ नहीं तो मेरे धर्म का लोप हो जाएगा। तो मैंने इस एक अंजलि जल से उस सिंह का वध करके ब्राह्मण की गाय को बचा लिया है। लो साहब, ऐसे सामर्थ्यवान। यहीं खड़े खड़े हजारों कोसों की घटना उनको पता चल गई, ऐसे एक चुल्लू जल से सिंह को मार दिया। रावण को विश्वास न हुआ। रावण तत्काल कामक विमान में बैठकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा तो वहां ब्राह्मण से पूछने पर पता लगा, ब्राह्मण ने कहा कि रघु जी तो यहीं उपस्थित थे, उन्होंने तो सिंह का वध करके हमारी गाय को बचाया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा था, आश्चर्य हुआ रावण को। रघु जी ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, क्यों पधारे हैं? रावण ने कहा, महाराज मैं तो द्वंद युद्ध की भिक्षा लेने पधारा आया हूँ। रघु जी हंसने लगे, बोले तुम ब्राह्मण तो नहीं मालूम पड़ते हो, क्योंकि विशुद्ध ब्राह्मण खीर मालपुआ की भिक्षा तो मांग सकता है, याचक की याचना को पूर्ण ही करना पड़ेगा। तो रघु जी युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो रघु जी ने कहा कि देखो पहले विचार कर लो। क्या? बोले युद्ध बराबरी में होता है, शक्ति में तुम भले ब्राह्मण हो, पूजनीय हो, हम प्रणाम करते हैं, पर हमारी शक्ति की बराबरी तुम नहीं कर सकते हो, शक्ति में तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। अरे ऐसे कैसे, हम आपकी बराबरी क्यों नहीं कर सकते? हमने युद्ध में यमराज के दांत खट्टे किए हैं, काल को जीता है, यों किया त्यों किया। बोले कुछ भी किया हो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, तो आप अपनी शक्ति दिखाओ। बोले देख लो शक्ति। तो सरयू जी के ही तट पर बैठे रघु जी महाराज ने अपनी तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा रज में बना दिया। वहीं बैठे बैठे, ऐसी है ना तुम्हारी लंका, ऐसी है, ऐसी ऐसी, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, जैसे कोई वहीं बैठ के देख रहा हो। रावण को आश्चर्य हुआ कि ये तो लंका गए नहीं, इनको यहीं बैठे बैठे सब दिख रहा है, पूरी लंका का बढ़िया नक्शा बना दिया इन्होंने। और ऐसा कहकर हंस करके रघु जी ने एक एक कोने पर हाथ फिरा दिया, बोले जाओ लंका देख के आओ। तो जैसे ही रावण देखने गया तो जिस कोने पर हाथ फिरा दिया था वो कोना साफ, वहां कुछ नहीं। अब तो रावण घबराया, बोले ये कहीं पूरे नक्शा बना के पूरे नक्शा पर ही हाथ फेर देते तो हमारा काम तमाम, हमारी लंका तो जय सियाराम, सब खत्म, कुछ नहीं बचता हमारे पास। तो इतने प्रबल शत्रु को तो किसी भी प्रकार से समाप्त करना चाहिए। तो इनके इस बल का कारण क्या है? तो उसने शुक्राचार्य जी से पूछा, रावण है कि हे दैत्य गुरु, आप कृपा करके यह बताओ कि महाराज रघु के पास इतनी शक्ति है, उसका कारण क्या है? ऐसी सामर्थ्य उनके पास कैसे है? अचिंत्य सामर्थ्य, अतीन्द्रिय सामर्थ्य। शुक्राचार्य जी ने कहा, दशग्रीव लंकेश, वे स्वयं धर्मनिष्ठ सदाचारी एक राजर्षि हैं और उनकी गृहिणी परम पतिव्रता है, रानी उनकी परम पतिव्रता है। तो अपनी महारानी के पातिव्रत के प्रभाव से वे दुर्धर्ष हैं, ब्रह्मादि देवता भी उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम वापस हो जाओ लंका। रावण बोला हम तो मुड़ना झुकना ये हम नहीं जानते, हम टूट भले ही जाएं तो मुड़ झुक नहीं सकते हम, तो इस शत्रु को तो उखाड़ के ही दम लेंगे। तो रावण ने निश्चय किया कि मैं इनकी रानी का पातिव्रत नष्ट करूं। तो रावण ने रघु का रूप धारण किया और रघु जी का रूप धारण करके महल में पहुंच गया। दासियों ने कहा महाराज अपना नित्य आनिक करके महाराज आ गए हैं, आप चलें स्वागत करें। तो रघु जी की पत्नी ने कहा कि अरे ये तो मेरे महाराज नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उनके सेवकों में भी इससे अधिक कांति है, ये तो चांडाल के जैसा लगता है, ये महाराज नहीं हो सकता है, ये तो कोई दैत्य है, असुर है जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता है। मैं इसे शाप देकर दग्ध कर सकती हूं, किंतु नहीं, पतिव्रता को पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसको छोड़ती हूं। रावण अंतर्धान हो गया, सोचा महाराज कहीं पतिव्रता ने शाप दे दिया तो हालत खराब। वहां आए तो महल में कोहराम मच गया था, क्यों? रावण रघु बन के आया था। अब जब वहां का ये सारा घटनाक्रम रघु जी ने सुना तब उनको लगा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण की भक्ति तो हम करते हैं वो तो ठीक है, पर ये तो आतताई है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण, ये तो आतताई है, लगता है इस आतताई को तो दंड देना ही पड़ेगा, मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, ये दंड से ही मानेगा। तो तुरंत रघु जी ने एक बाण अपने तरकस से निकाल लिया, आज इस बाण से मैं रावण को दंड दूंगा, वध करूंगा रावण का। जैसे ही बाण निकाला तत्काल ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हे राजन, रावण ने मेरी कठोर तपस्या करके मुझसे वर मांगा है, अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, आपके ही वंश में प्रभु अवतार लेंगे, उनके द्वारा इसका वध होगा, आप अपने क्रोध का त्याग करें, आप इसको मार देंगे तो आपकी ब्राह्मण भक्ति भी कलंकित हो जाएगी। बोले भगवान आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु मैंने आज तक जो भी संकल्प किया है, जिस कार्य के लिए संकल्प किया है उसको पूरा ही किया है, मेरा वाण व्यर्थ हो जाएगा, जिस प्रयोजन के लिए मैंने वाण निकाला वो व्यर्थ हो जाएगा, मेरा सत्य डिग जाएगा, मेरा धर्म डिग जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? भगवान मेरी जो धर्म संकट की स्थिति है इसका समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका समाधान हमारे पास है, क्या? बोले ये बाण हमको ही दे दो, जब राम जी प्रकट होंगे तो इसी बाण से रावण को मारेंगे तो तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये बाण हमको दे दो। रघु जी ने कहा चलो अच्छा, बलाई टली, बाण ब्रह्मा जी को दे दिया। रावण को जब पता चला कि मुझे मारने के लिए संकल्प कर लिया था रघु जी ने और अमोघ बाण ब्रह्मा जी के हाथ चला गया है, ब्रह्मा जी ने मुझे बचा लिया, तो रावण ने सोचा कि क्यों ना उस बाण को मैं ही ले आऊं। रावण ने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को मनाया, बोले वरदान मांगो, कहते आप जो मृत्यु बाण है वो हमको ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी सोचते थे क्या आफत में पड़ गए बाण लेकर के, अच्छा है ले, तू ही ले जा, जब तक तेरे शत्रु के हाथ में बाण नहीं पहुंचेगा तब तक तू अमर है। तो लोग कहते हैं ना कि रावण ने काल को पाटी से बांध रखा था। पाटी से बांधना तो एक मुहावरा है, कहने का अर्थ है कि वो काल कोई दूसरा नहीं था, वो बाण ही काल था। उस बाण को उसने एक खंभे में चिनवा दिया था, खंभा जिस महल में वो शयन करता था, उसका जो शयनागार था, उस शयनागार के एक स्वर्ण स्तंभ के भीतर उसको चिनवा दिया था। और नित्य प्रति ही बिल्व पत्र, चंदन, दुर्वा, अक्षत, कुमकुम आदि से उस खंभे का वो पूजन करता था रावण। तो एक बार मंदोदरी ने पूछा कि नाथ, आप यहाँ नियम से पूजन करते हैं तो किसका पूजन करते हैं? कोई देवी देवता की आकृति तो दिखाई नहीं पड़ती। रावण ने बहुत छिपाने की कोशिश की, पर ये माताएं बड़ी विचित्र होती हैं, जिस बात के लिए हट कर लेती पीछे पड़ जाती हैं, फिर वो कहना ही पड़ता, पुरुष की कमजोरी है। तो रावण ने सोचा, चलो प्रिय तुम किसी से कहोगी तरह भर भला मैं क्यों कहूंगी कि इसमें मेरी मौत है, मैं अपनी मौत की पूजा करता हूँ। अच्छा, सारी बात सुना दी, मैं न रहूं तो तुम पूजा कर दिया करो। बोले ठीक है, कर दिया करो। बार बार रावण के कटे सिर और भुजाएं जुड़ जाती थी, रावण मर ही नहीं रहा था, देवता विकल थे। राम जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण ने कहा महाराज ऐसे मरेगा नहीं। नाभिकुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके, इसके नाभि में अमृत बसा भरा हुआ है, उससे जीवित है, इसलिए उसको सोख लिया जाए तो ये मर जाएगा। तब छाड़े सर 31, 31 बाण छोड़े, तो उन 31 बाणों में 10 बाण 10 सिर के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, और जो 31वां बाण नाभि कुंड के लिए था वो वही बाण था जो रघु जी ने तरकस से निकाल के रखा था। छाड़े सर 31। अब ईमानदारी से बताओ, रावण किसने मारा? बोलो वृंदावन बिहारी। आप कहेंगे आप कहां से बोल रहे हो, तो ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हो, ये बंगला की कृतिवास रामायण की कथा है, कृतिवास में ये प्रसंग आया है। रामायण सतकोटि अपार, इसलिए तो कहा गया। तो भगवान ऐसा प्रताप था रघु जी का, आपने उनके प्रताप से ही रावण पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया है। अब आप बताओ रघुवंश कैसे मिट दिया जाए? अब हमारा सब प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। उस ब्राह्मण ने सबको निरुत्तर कर दिया। राम जी बोले नहीं, अब रघुवंश ही चलेगा। लोग उदास थे, तो कहा महाराज ये प्रस्ताव बहुमत से, ध्वनि मत से पारित हुआ, और केवल एक के मौन रहने पर ये प्रस्ताव गिर गया, ये तो ठीक नहीं, कुछ तो हम लोगों का भी तो कुछ समाधान होना चाहिए है। जान मेरी बात, मैंने कुछ हमारे मन की भी तो रहनी चाहिए। बोले अब तक तो ये रघुवंश चला, पर राम जी रघुवीर हैं, रघुसुवीर हैं, रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ हैं, ये रघुनाथ हैं, पूरे रघुकुल के नाथ हैं, और ये रघुनायक हैं, रघुवंशियों के भी नायक हैं, माने शिरोमणि हैं। इसका अर्थ है कि शील में, औदार्य में, गुणों में वस्तुतः यह रघु से भी अनंत अनंत गुणित अधिक हैं, क्योंकि कुछ भी हो रघु जी जीव कोटि के हैं और श्री रघुनाथ जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, इतना तो है ही है। इसलिए राम जी अब रघुवंशी नहीं है केवल, ये रघुनाथ हैं, ये रघुवीर हैं, ये रघुनायक हैं, हैं? तो रघुनायक कहकर के ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज के, महाराज जब रघु जी ने अपने जीवन में किसी ब्राह्मण को निराश नहीं किया, कौत्स नाम का ब्रह्मचारी अपने गुरु की दक्षिणा चुकाने के लिए आया था। गुरुजी से बार बार कहता था, वर्तंतु ऋषि से, कौत्स नाम का ब्रह्मचारी कहता था कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण हुआ है, समावर्तन करा दिया है, समावर्तन में गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो गुरु दक्षिणा लाओ। आप आज्ञा करो मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। तो महर्षि कह रहे थे कि तुमने श्रद्धा पूर्वक जो सेवा की है वही तुम्हारी दक्षिणा है, हमें कुछ नहीं लेना, जाओ चले जाओ। पर शिष्य भी, नहीं नहीं गुरु जी, कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मन को संतोष नहीं होगा। तो गुरु जी को थोड़ा रोष आ गया, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। गुरु जी बोले, देख कौत्स, मैंने तुझे 14 विद्याएं प्रदान की हैं, एक विद्या की दक्षिणा कम से कम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा होनी चाहिए। दक्षिणा देना चाहता तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर अर्पित कर। दूसरा कोई होता तो हाथ खड़े कर देता, बोले गुरुजी 14,000 जन्म ले लें तो भी हम 14 करोड़ तो नहीं चुका सकते, आप ऐसी चीज बताओ जो हम कर सकते। पर इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। कौत्स ने विचार किया, गुरुजी की वाणी तो कभी झूठ होती नहीं, वे 14 करोड़ की क्या चले, वे 14 अरब कहते तो भी व्यवस्था जुट जाती, क्योंकि बड़े लोग केवल आज्ञा ही नहीं देते हैं, यदि आज्ञा पालक श्रद्धावान है तो केवल बड़े लोग आज्ञा नहीं देते, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। हमारी श्रद्धा में कमी है इसलिए आज्ञा पालन नहीं हो पाता। कोई काम असंभव नहीं है। सेवा क्या है? सेवा क्या है? आज्ञा पालन ही सेवा है। जो लोग अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, साधन करने के बाद भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि जिस किसी महापुरुष का आपने आश्रय लिया हो, आज्ञा में ननुनच मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग तर्क वितर्क मत करो, वे जो आज्ञा दें उस आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक जो आज्ञा कहकर पालन करो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं है। आज्ञा होगी, हो गई। कौत्स चल पड़ा और रघु जी के पास गया, तो रघु जी ने स्वागत किया। कैसे? मिट्टी के कलश में जल लेकर के वे आए और उसी कलश, मिट्टी के कलश के जल से ही ब्राह्मण के चरण धोए, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया। तो कौत्स जो था वो एकदम निराश हो गया। उसने सोचा कि इनके पास बर्तन तक नहीं है, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं, इतने गरीब हो गए तब ये क्या देंगे, चक्रवर्ती राजा भले ही हो गए हैं ये देंगे क्या। कारण यह था कि सर्वजित यज्ञ करके अपने सर्वस्व का दान रघु जी ने ब्राह्मणों को कर दिया था। अब जब सर्वस्व का दान ब्राह्मणों को कर दिया तब महारानी के सहित उनके शरीर पर 1 वस्त्र ही बचा था, राजमहल सब कुछ दे दिया था, तो इसलिए वो मिट्टी के पात्रों का व्यवहार कर रहे थे। पर उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी आप पहले प्रसन्न थे, अब उदास क्यों हो गए? उसने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, आप एक रात्रि हमें अवसर तो दें, क्योंकि अभी तो आप आए हैं, सायंकाल को आए हैं, तो एक रात हमको थोड़ी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। कहां से व्यवस्था जुटाएंगे? तो रघु जी हंसने लगे कि ये भुजाएं हैं और ये धनुष बाण है, सारी व्यवस्था इसी के अधीन है, धरती का तो दान कर चुके हैं, स्वर्ग से कहेंगे लाओ, तुम पे बहुत माल है लाओ, कवच धारण करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके रथ पर जाकर बैठ गए कि सवेरा होते ही सबसे पहले कुबेर पर चढ़ाई करूंगा, धनाध्यक्ष कुबेर से युद्ध करूंगा और कुबेर से धन लेकर क्षत्रिय को युद्ध करना उसका धर्म है, उनसे ले लूंगा और ब्राह्मण को दे दूंगा। जैसे ही आप रथ पर बैठे कुबेर घबरा गए और उन्होंने सोने की वर्षा आरंभ कर दी। इतना सोना बरसा, आज भी अयोध्या में तीर्थ है स्वर्ण खनि कुंड, बड़ी छावनी के सामने जो कुंड है स्वर्ण खनि कुंड, इतना सोना बरसा कि महाराज धरती फट गई, नीचे से पानी आ गया। फिर समृद्धि आ गई। कहा ये ब्राह्मण की दक्षिणा है, हम नहीं रखेंगे, ले जाओ उसको सबको। बोला हम नहीं लेंगे पूरे को, क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे धन से क्या प्रयोजन है, मुझे केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गिनती करके 14 करोड़ ही लूंगा, उससे एक पाई आना ज्यादा नहीं लूंगा। वो भी ऐसा वीतराग ब्रह्मचारी 14 करोड़ लेकर के गुरु जी को अर्पित कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमको निष्क्रय भूत दक्षिणा दीजिए, क्योंकि आपने सर्वस्व हमको दे दिया, अब हम लोग अपना पूजा पाठ वेद पाठ संध्या गायत्री हवन तपस्या छोड़ करके इस शासन की व्यवस्था संभालें, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमको तो तपस्या का ही विभाग ठीक है। तब आपने ब्राह्मणों का सेवक बन करके शासन किया। ये तो यहाँ ये बात इसलिए कह रहे हैं रघुनायक कि रघु जी ने निराश नहीं किया, तो भले ही हम लायक हैं अथवा लायक नहीं हैं, तो भी आप हमें निराश नहीं करेंगे, आप हमें अपनी शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कहा रघुनायक, हे प्रभु आप रामचंद्र हैं रघुनायक हैं, पर मैं तुमसे किस प्रकार से तुम्हारी प्रार्थना करूं विनती करूं, क्यों? क्योंकि अघ अनेक अवलोकी आपने अनघ नाम अनुमान डरों। हे भगवान आपने अनेकों प्रकार के पापों को मैं देखता हूं, और तुम्हारा नाम कैसा है, तुम्हारा नाम कैसा है? बोले तुम्हारा नाम है अनघ नाम। अनघ माने अग्रहित, सर्वथा निष्पाप, पाप का अर्थ दोष रहित। समय की भयंकरता से सभी साधन दोषयुक्त हो चुके हैं, केवल और केवल भगवान नाम ही ऐसा साधन बचा है जो सर्वथा निर्दुष्ट साधन है, जिसमें कभी किसी प्रकार का दोष संभव नहीं है। सब साधनों में दोष आ गए, सब चीज मिलावटी हो गई, आदमी तक तो मिलावटी हो गया, वर्ण संकरता आ गई। इसलिए नाम ही एकमात्र गति है। मलुकदास जी कहते हैं राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब चार। पापों के करोड़ों पहाड़ ही क्यों न हो, पर आपका नाम उन संपूर्ण पापों को समाप्त कर देता है, सारे पापों को भस्मसात कर देता है। हे भगवान फिर भी मैं डर रहा हूं। डर क्यों रहे हो भाई, ध्यान दें, डर क्यों रहे हो? अपने पापों को देखकर डर रहे हो, और जब ये पता चल गया कि पापों का सर्वथा विनाश करने वाला नाम है, पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति नाम में पाप को नष्ट करने की है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? फिर तो नाम का आश्रय ले लो, तो नाम ही तुम्हें निष्पाप बना देगा, फिर क्यों डरते हो? तुलसीदास जी कहते हम इसलिए डर रहे हैं कि अपने पापों को भी विचारता हूं, नाम की महिमा का भी विचार करता हूं, फिर भी भजन नहीं कर रहा हूं, इसलिए डर रहा हूं। इतना सुनने समझने के बाद भी इधर उधर की बात करता हूं, राम राम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे डर हो रहा है। ये तुलसीदास जी की स्थिति नहीं, ये हम लोगों की स्थिति है। गोस्वामी जी क्या करें, बरबे रामायण में है क्या? एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। सब एक दूसरे को सिखाते हैं, राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। भैया तुम कितना करते हो? बोले हम तो नहीं करते हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज, बोले एक वृद्ध थे, बहुत बूढ़े थे, वो खटिया पर लेटे लेटे माला फेर रहे थे। एक सज्जन आए, विद्वान पंडित जी थे, अरे राम राम राम राम क्या कर रहे हो, घोर अनर्थ, माला लेकर वो लेटे लेटे जप रहे हो। अरे बढ़िया, पवित्र भूमि पर आसन बिछा करके, आचमन प्राणायाम करके, पवित्र हो करके, अंगन्यास करन्यास करके, शाप विमोचन करके तब जपना चाहिए, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण वो भगत बूढ़ा आदमी बोला, महाराज राम राम कर रहे हैं और तो क्या है। अरे ये तो राम राम कोई सामान्य समझ रखा है, सबसे बड़ा मंत्र है राम राम तो। वृद्ध बोला क्या करें, बुढ़ापा है, कमर में बहुत दर्द रहता है, ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है, अब पड़े पड़े करें क्या? और पड़े पड़े माला ही फेर लेते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं फेरना, ये तो बहुत बुरा काम करते हो, ऐसा मत करो, चाहे भले एक माला फेरो पर बैठ के फेरो, लेट कर मत फेरो। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा कि चलो हम तो लेट के फेरते हैं, आप कैसे फेरते हैं? कहते हम तो फेरते ही नहीं। तो महाराज जी कहते थे कि उस वृद्ध ने कहा कि तुम जवान आदमी हैं, स्वस्थ व्यक्ति, और खूब लंबी चौड़ी बातें हांक रहे हो, और तुम इतने स्वस्थ होकर भी एक माला भी नहीं फेरते हो, और हम इतने बूढ़े होकर के भी पड़े पड़े फेर रहे हैं, तो तुम्हें हमारा भजन का उत्साह बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? संसार की स्थिति है, हम भी आपको भजन की बात कहते हैं, सैकड़ों बार कह चुके हैं, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक भगवान नाम का जप करो, पर हम स्वयं नहीं कर पाते हैं, ये हमारा प्रमाद है। हाँ कई बार इस बात का शर्म जरूर होती कि अरे हम दूसरों को कहते हैं, थोड़ा हमें करना चाहिए, ऐसा सोचकर कभी भूले भटके नाम हो जाए तो हो जाए, अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं होता है। अपने पापों को देखकर, नाम की पाप विनाशक शक्ति को देख करके भी भजन में नहीं लगा, इसलिए मुझे भय हो रहा है। हे भगवान, क्यों हो रहा है? बोले पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, संत सील नहीं हृदय धरो, देखी आन की विपति परम सुख, सुनि संपत्ति बिनु आग जरो। क्या बढ़िया बात है, शरणागति क्यों नहीं बन पा रही है, भजन में प्रवृत्ति क्यों नहीं हो पा रही है? हे भगवान, संत का स्वभाव यदि हम स्वीकार कर लें तो हमारा भजन सहज बनने लग जाएगा, पर हम संत के स्वभाव को स्वीकार नहीं करते। यहाँ देखो संत रूप नहीं हृदय धरूं ये नहीं कहते हैं, संत शील नहीं हृदय धरूं, शील माने संतों के स्वाभाविक गुण, उनको मैं अपने हृदय में धारण नहीं करता। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है। हमारे जैसे लोग संत का स्वरूप तो बना लेते हैं, बढ़िया कपड़ा अचला पहन लिया, तिलक लगा लिए, तुलसी की माला, कोई तो एक पहने, हम तो खूब ज्यादा से ज्यादा पहन लेते हैं, नक्शा तो बना लिया संत के जैसा, साधु के जैसा, लेकिन संत के स्वभाव को हमने अपने हृदय में धारण नहीं कर पाया। अरे भाई, भेष भले ही मत बनाओ, पर हृदय से संतों के जैसा स्वभाव अपना लो, संतों के जैसा स्वभाव अपना लोगे तो फिर तुम्हारे भजन में कहीं कोई बाधा नहीं है, फिर बड़ी निर्वाध गति से तुम्हारा भजन चलेगा। और कहीं संत का स्वरूप भी हो और संत का स्वभाव भी हो, हा हा हा, फिर तो क्या कहना। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में संत का स्वरूप भी और संत का स्वभाव भी, ये महापुरुष जिनके दर्शन कर रहे हैं ना, ये चतुर्व्यूह चारों महापुरुष हैं। और जो महापुरुष इधर हमारे ऊपर वरदहस्त की छाया कर रहे हैं, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, ये सबके सब महापुरुष, स्वरूप से भी संत और स्वभाव से भी संत, शील से भी संत। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी कहते थे कि संत का स्वभाव, संत का स्वरूप क्या है, ये तिलक स्वरूप वगैरह क्या है, कहते ये है साइन बोर्ड। क्या है साइन बोर्ड, जानते ना? साइन बोर्ड नहीं जानते? अरे जैसे कार्यालय में बाहर एक बोर्ड लगा है, उसको साइन बोर्ड कहते हैं कि यहाँ कार्यालय है, ऐसी साइन बोर्ड। तो महाराज जी कहते थे साइन बोर्ड है कि हृदय में संसार नहीं है, हृदय में विकार नहीं है, हृदय में केवल श्री सीताराम जी विराजमान हैं, हृदय में केवल युगलवर श्यामा श्याम विराजमान हैं, हृदय में गौरी शंकर विराजमान हैं, हृदय में लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, जो भी आपके इष्ट स्वरूप है वो हृदय में विराजमान है, ये तिलक प्रमाणित करता है। और साइन बोर्ड तो हमने लगा रखा है कि हमारे हृदय में भगवान विराजे हैं, और भीतर हमने संसार को विकारों को घुसा रखा है। तो महाराज जी कहते थे क्या होगा, होगा क्या, बोले यहाँ तो गलत साइन बोर्ड लगाओ, आप कहो कि हमारी दुकान में वेद लक्षणा भारती देसी गाय का घी मिलता है, और भीतर घी ना हो आपकी दुकान में, भीतर हो डालडा घासलेट, तो क्या होगा, अधिकारी जब चेकिंग करने आएगा तो तुम पकड़े जाओगे, दंडित होगे, तुम्हारी दुकान का लाइसेंस खत्म हो जाएगा और साइन बोर्ड उतर जाएगा, और इतना ही नहीं तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। पर यहाँ तो ऐसा भी होता है, नकली चीज लोग बेचते हैं और धड़ल्ले से व्यापार चलता है उनका, क्यों, अधिकारी रिश्वत ले लेते हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ देते हैं। पर भगवान के यहाँ से कोई हाकिम आएगा वो रिश्वतखोर नहीं है, वहां किसी की रिश्वत चलने वाली नहीं है, वहां तो सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए महाराज जी कहते थे कि भाई जैसा साइन बोर्ड लगा रखा है वैसा माल तो रखो भीतर। कितनी बढ़िया बात। तो संत शील नहीं हृदय धरूं, हमने संत के स्वाभाविक स्वभाव को, गुण को अपने हृदय में धारण नहीं किया। संत होते कैसे हैं, बड़ी सरल परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं संत की गोस्वामी तुलसीदास जी। पर दुख दुखी सुखी पर सुखते, संत कैसे होते हैं, पर दुख दुखी। अपना तो कोई दुख उनको होता ही नहीं है, अपने दुख को तो भुंजाने एवात्मकृतम विपाकम, ये आत्मकृत विपाक है ऐसा मानकर भोग लेते हैं, पर दूसरे प्राणियों के दुख को देख करके वे पीड़ित हो जाते, द्रवित हो जाते। उन जीवों को भले ही अपनी पीड़ा न हो पर उन जीवों की पीड़ा का विचार करके वे दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। भगवान नरसिंह प्रहलाद जी के सामने प्रकट भए, प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता, हे भगवान ये जो जीव आपसे विमुख होकर माया की चक्की में पिस रहे हैं, इनको अविद्या माया की चक्की में पिसता हुआ देखकर के मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। प्रीतोप वर्ग शरणम हुए से कदानु, आप प्रसन्न होकर इनको अपनी शरण में कब लेंगे, इनका कल्याण कब करेंगे, आप पीछे पड़े हो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, आप देना ही चाहते हो तो इन दुखी प्राणियों को दुख से रहित बना दीजिए। यह है पर दुख दुखी। श्री मलुकदास जी के समक्ष भगवान प्रकट भए, राम जी प्रकट भए, बोले वरदान मांगो। मलुकदास जी बोले कि हमारे दर्शन में कोई लौकिक पारलौकिक वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं थी, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपने कृपा करी, हरि दर्श दिखायो, आपने दर्शन कराया, अच्छी कृपा है, बड़ी कृपा है आपकी, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्यों, आपका दर्शन हो गया, काम बन गया हमारा, हमको कुछ चाहिए नहीं, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया, देखो उसमें लिखा है मलुकदास जी की परिचय में, हठ कीना हरि सोलो आलायो, दया करी प्रभु दर्श दिखायो, तवे मलूक चरण गही परे, परम पुरुष कर माथे धरे। भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो मलुकदास जी ने कहा तवे मलूक चरण गही, दास मलूका बिनती लाई, अब मोहि जग की लगे न बाई, संसार की हवा हमको न लगे। बोले ये तो संसार की हवा तो आपको है ही नहीं, आप तो और कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। तो बोले जो प्रभु जी तुम कृपा करी, सर्व दुख रूप दर्शो नरहरी, यदि आपने कृपा की है तो सभी प्राणियों में मैं आपका दर्शन करूं, आप ऐसी कृपा करो, आपको छोड़कर दूसरा कुछ हमें दिखाई न पड़े, सर्व रूप दर्शो नरहरी। भगवान हंसने लगे, बोले चलो ये भी दिया, पर एक बात तो बताओ कि अभी भी मेरी प्रसन्नता के लिए तो आपने कुछ मांगा ही नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ जरूर मांग लो। मलुकदास जी बोले अच्छा जब आप पीछे ही पड़े हो कि हम तुष्ट होंगे तो अब मैं मांग रहा हूं, आप जरूर देना। बोले हाँ जरूर देंगे महाराज, मांगो। तो मलुकदास जी महाराज ने कहा जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, हे प्रभु यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो संसार के सभी दुखी प्राणियों को दुख रहित बना दीजिए, सबके दुख को समाप्त कर दीजिए। अब देखो, सबका दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं तब तक दुख मिटेगा नहीं। आप सब जीवों को मिल जाओ। भगवान बोले हमारे कर्म का हिसाब किताब कहां जाएगा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ये कहां जाएगा। अरे किसी ने किस भोगना तो पड़ेगा कि नहीं, जो किया उसको भोगना पड़ेगा। मलुकदास जी बोले यदि आपका इतना ही पक्का निश्चय है कि इन विमुख प्राणियों के पाप कर्म का फल कौन भोगेगा, तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। संसार के सभी दुखी प्राणियों को जिस पाप के कारण दुख मिल रहा है, उस पाप का परिणाम एक अकेले मलुकदास को भोगने के लिए दे दीजिए। दलित दर सौंप मलूक को, सबका दुख दारिद्र मुझे दे दीजिए। लोगन दीजिए सुख, आप सबको सुखी कर दीजिए। भगवान के नेत्र भराए, बोले इसी दया के कारण तो हमको कहना पड़ता है, सातम सम मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए तो कहना पड़ता है, पर ये भी संभव नहीं है। मलुकदास जी बोले क्यों संभव नहीं है, बोले पाप करें संसार के विमुख प्राणी और फल भोगे तुम्हारे जैसा हमारा निष्काम भक्त, ये तो ठीक नहीं है, तो अन्याय है। और मैं ही अन्याय करूंगा तो न्याय कौन करेगा। तो श्री मलुकदास जी बोले फिर क्यों पीछे पड़े हो कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, मांगते सो देते नहीं हो, और कहते वरदान मांग लो। भगवान हंसने लगे, बोले देखो तुमने मांगा है तो देंगे तो जरूर, लेकिन दूसरे ढंग से देंगे। कैसे दोगे। तो भगवान बोले जो जीव तुम्हारी वाणी का और तुम्हारे मंगलमय चरित्र का आश्रय लेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं, वो दुख रहित हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुने, श्री मलुकदास जी का चरित्र, उनकी वाणी तो है ही, इस ब्याज से भगवान मानो ये कह रहे हैं कि संत चरित्र का और संत वाणी का जो आश्रय लेगा वो दुख रहित हो जाएगा। दुख रहित हो जाएगा माने उसको भगवान की प्राप्ति होनी ही है, इसमें संदेह नहीं। क्यों, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां श्री ठाकुर जी का नाम है और संतों की पवित्र वाणी है, वहीं श्यामा श्याम है। और जिस साधक के पास भगवान का नाम है, संतों की वाणी है, उसके निकट भगवान है। रामचरितमानस क्या है, ये वाणी है। भक्तमाल क्या है, ये वाणी है। भागवत क्या है, ये वाणी है। गीता जी क्या है, ये वाणी है। हरिमुख की वाणी और नाम। तो संत कहते उसको हैं जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए और जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाए। अब अपने अपने अपने अपने आप को टटोल के देखो, हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं क्या, नहीं होते हैं। हम अपने दुख से दुखी होते हैं और अपने सुख से सुखी होते हैं। कई बार दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। ये सुखी क्यों है, हमारा सबसे बड़ा कष्ट यही है कि ये सुखी क्यों है। अपने दुख को भूल जाते हैं, दूसरे के सुख को देखकर दिन रात जलते रहते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरों के सुख में सुखी हो जाना, ये संत का सहज स्वभाव है। ये स्वभाव हमारे में नहीं है। हमारे महाराज जी ने एक बार मंगलवासरीय सभा में कहा था, हनुमत रामायण समिति के एक प्रवचन में कहा था, बहुत वर्ष पुरानी बात है, हमें याद है। महाराज जी ने कहा था कि हनुमान चालीसा पाठ करने से रक्षा नहीं होगी। क्या कहा था? हनुमान चालीसा के मात्र पाठ से रक्षा नहीं होगी। उसमें लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो साधु संत के तुम रखवारे, इसका अर्थ क्या है? तुम साधु संत हो जाओ तो बिना हनुमान चालीसा पढ़े हनुमान जी तुम्हारी रक्षा में खड़े रहेंगे। फिर किसी असुर, कोई असुर हमें सता रहा है, इसकी नहीं पड़ेगी। हनुमान जी अपने आप उससे निपट आराती, दिन रात राम राम जपते हैं आदर पूर्व भगवान शिव। उनका सर्वस्व भगवान शिव का जीवन धन प्राण धन जो श्री राम नाम है, उस हरि नाम को बेच करके मैं अपना पेट भरता हूं। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की एक बात याद आ गई। महाराज जी कहते थे, मेरे देखते देखते कितना अंतर आ गया। बहुत पुरानी बात तो नहीं, 2003 में महाराज जी भगवत धाम पधारे, पहाड़ी बाबा महाराज लगभग 120 वर्ष की आयु में। तो महाराज जी कहते थे कि हमारा जब वैराग्य था बच्चापन का, उस समय की बात महाराज जी कहते थे कि उस समय कथा कीर्तन खूब होते थे, साधुओं की टोली जाती थी, गांव में लोग ले जाते थे, महाराज हमारे यहाँ 10-5 साधु आ जाएं, क्या बोले उत्सव है, अखंड कीर्तन है, रामचरितमानस का अखंड पाठ है। तो कहते जमात के जमात पाठ करने चली जाती थी, पर जैसे ही वहां यजमान भगत कुछ देने लग जाता था तो साधु कान पर हाथ रख लेते थे, नाराज हो जाते थे। वो कहते थे कि बेच ही वेद धर्म धुले ही कृष्ण पराय पाप कह दे। तो कहते थे कि ये वेद का वेद तो नाम है, नाम को हम बेचेंगे नहीं, हम अपना भजन नहीं बेचेंगे। महात्मा क्या कहते थे कि हमको बुलाया है, भोजन करा दिया, उसी में सब हो गया, अब हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। दक्षिणा लेते ही नहीं थे, कथा कीर्तन की दक्षिणा साधु नहीं लेते थे। हाँ, गृहस्थ ब्राह्मण है जिनकी रोजी रोटी पंडिताई से चलती, वो अपनी पूजा पत्री करा के अपना निर्वाह करते थे, लेकिन विरक्त साधु कहीं भी पाठ में जप में दक्षिणा नहीं ले लिया करते थे। सब पाठ प्रेम पाठ ही हुआ करते थे, और अब तो प्रेम पाठ की परिभाषा ही बदल गई। बोले अमुक जगह उत्सव हो रहा है, भक्तमाल जी का पाठ हो रहा है, नाम लिखा दो अपना, रामायण का पाठ हो रहा है, राम नाम लिखा दो अपना, श्री गिरधर शास्त्री जी बहुत सुंदर पाठ करते हैं, अब कुंभ में ठाकुर जी का शिविर लगेगा तो इन्हीं को पाठ कराना है, भक्तमाल जी का पाठ, रामायण का पाठ, तो नाम लिखने की सेवा भी हम इनको सौंप देते हैं कि शास्त्री जी आप ही नाम लिख लो। और शास्त्री जी कह दें नाम लिखने के बाद कि भैया प्रेम पाठ है, तो कितने लोग आएंगे? बोलो वृंदावन बिहारी, प्रेम शब्द से इतना प्रेम, प्रेम शब्द से इतना प्रेम के प्रेम पाठ सुन के ही गायब। अभी सामने उत्सव चल रहा था श्री रामानंद जयंती का, एक भोले भाले संत सरल महात्मा वो आए, हमने कहा कि रामायण का पाठ हो रहा वहां तो सब साधु पाठ में बैठते, आप पाठ में नहीं बैठे? तो महाराज प्रेम पाठ चल रहा है, कभी कभी चले जाते हैं। प्रेम पाठ का मतलब जिसमें दक्षिणा का पहले से निश्चय न हो, प्रेम पाठ का मतलब कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो जय सियाराम। अब हम सोचते हैं कि हमारी भक्ति सफल हो जाए, कैसे सफल होगी भाई? क्या कहें, हम सबकी स्थिति ऐसी ही है, पर कोई ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखनी चाहिए। भगवान की दया से अनेक ऐसे संत हमारी दृष्टि में हैं, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि पुराना कपड़ा हो गया, फट गया, कपड़ा ले लो, कहते नहीं अभी तो चल रहा है, अब पैसा तो छूते नहीं। अब बिना पैसा छूने वालों की व्यवस्था ठाकुर जी कैसी करते हैं? एक महात्मा थे, अब बहुत समय से आए नहीं, कहां चले गए पता नहीं। जनकपुर में कथा हुई थी, आप तो थे जनकपुर में, सदगुरु जन्म शताब्दी जनकपुर में थे ना आप, सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में। तो वो महात्मा गए थे, यहां से तो उनका टिकट बना दिया था ट्रेन में, तो सबके साथ चले गए, अब पैसा छूते नहीं, यहीं के संत। अब वहां जाकर उनकी इच्छा हो गई कि अब यहां तक आए हैं जनकपुर तो पशुपतिनाथ जी का भी दर्शन कराएं। तो उनको चाहिए था कि वो हमसे आकर कहते कि महाराज जी हम पशुपतिनाथ जी जाना चाहते हैं, तो तमाम लोग आने जाने वाले थे, किसी के संग उनको बिठा देते चले जाते, अथवा टिकट करवा देते, कुछ तो करते। ना तो उन्होंने हमसे कहा और ना किसी से कहा, याचना भी की, पैदल चल पड़े। ऐसे पैदल चल पड़े जैसे यहां से मथुरा से वृंदावन से मथुरा इतनी दूर पशुपतिनाथ जी हो, कहां जनकपुर कहां पशुपतिनाथ जी, कितनी दूरी है, हैं? हाँ 350-400 किलोमीटर होगा संभवतः, हैं? हाँ पहाड़ की यात्रा है। और वो आए तो हमने कहा कि तुम दिखाई नहीं पड़े, बोले हम पशुपतिनाथ जी गए थे, तो हमकी तुम कैसे गए थे, तो हमें बताया हम पैदल इतने जल्दी कैसे चले गए आ गए। बोले हम इधर से गए तो थोड़ी दूर चले थे तो एक गाड़ी वाले मिल गए, उन अपने आप रोक लिया कार वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा कहां जा रहे हो बाबा, कहां के हो बाबा, बोले वृंदावन के, कहां जा रहे हो पशुपतिनाथ जी, अरे यहां थोड़ी पशुपतिनाथ जी हैं, मुझे काठमांडू ही जाना है, वहीं पशुपतिनाथ जी हम मंदिर के पास तुमको छोड़ देंगे, हमको काठमांडू जाना है, काठमांडू के ही थे, हमारी गाड़ी में जगह खाली है बैठ जाओ, वो बिठा के ले गए। और वहां स्नान किया, दर्शन किया, और दर्शन करके वहां से फिर पैदल चल पड़े। बोले वहां से भी एक गाड़ी मिल गई, बाबा कहां जा रहे हो, बोले जनकपुर जाना है, अरे हम भी जनकपुर जा रहे हैं, एक सीट खाली है बैठ जाओ चलो। हम टिकट की व्यवस्था करते तो पहाड़ी बस में बैठ के जाने कहां कहां कैसे कष्ट सह के जाते, और बढ़िया भगवान ने व्यवस्था करी तो बिना पैसा छुए इधर से भी कार और उधर से भी कार। इसलिए भैया तुम पैसा की परवाह मत करो, सारी बेकारी खत्म हो जाएगी, कितने कार वाले पीछे लगे डोलेंगे पता नहीं। भगवान का आश्रय, रुपयों का आश्रय मत लो। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कार वालों से सावधान, क्यों? कहते जिसके पीछे कार लगती वो बेकार हो जाता है, कलाकार, संगीतकार, नृत्यकार, कथाकार भी कहते थे, कथाकार सब बेकार हो जाते। कहते हम आपको कथाकार मानते नहीं, हम तो आपको साधु मानकर बुलाते हैं, हम सब कहते थे कार जिसके पीछे लग जाती है वो तो बेकार हो जाता है। आवश्यकता नहीं है, जिस वस्तु की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भगवान करते हैं। ईमानदारी से भगवान के आश्रित होकर तो देखो, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भैया बाबा श्री माधव दास जी की मलमूत्र में सनी हुई लंगोटी धोने से जगन्नाथ जी आ गए। ऐसे करुणामय भगवान हमारे हैं तो हम संसारियों का आश्रय क्यों लेते हैं, हम धन का और धनियों का आश्रय क्यों लेते हैं। जितने अंश में हम धन का या धनियों का आश्रय लेते हैं उतने ही अंश में हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। जिनको भगवान ने कोई व्यवस्था समझा रखी हो वे इस विभाग को करें, लेवें और देवें, पर जिनको भगवान ने अत्यंत कृपा करके कोई भार नहीं रखा है वे तो परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे। व्यक्ति को अपने लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। लोग कहेंगे कि जाना होगा तो क्या होगा, फिर गाड़ी के में कैसे चढ़ोगे। हम आपसे पूछते जाने की जरूरत क्या पड़ गई, मत जाओ। तुम्हारे न जाने से क्या कौन सा काम बिगड़ रहा है, क्या देखना है, क्या देखोगे। सब जगह ईंट पत्थर है, क्या देखोगे, कहां जाओगे, क्या देखोगे। सब वही करेंगे जिन्होंने गर्भ में किया। मलुकदास जी कहते हैं 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। अब ऐसे अकिंचन जो विरक्त महात्मा हैं, उन्हें एक पैसे की किसी की नौकरी की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, न खेती की जरूरत न नौकरी की जरूरत, क्योंकि ये सब आवश्यकताएं प्रवृत्ति के लिए हैं। प्रवृत्ति करनी हो तो करो, प्रवृत्ति नहीं करनी तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे रंगलक्ष्मी बड़े विद्यालय के पूज्य प्रधानाचार्य जी, पूज्य पंडित श्री डॉक्टर मुरारी लाल जी चतुर्वेदी प्राचार्य थे, हमको उन्होंने पढ़ाया बहुत, सभी गुरुजन बड़ी कृपा करते थे। तो रंगलक्ष्मी कवरगी में एक विभागाध्यक्ष का पद खाली हुआ, साहित्य विभागाध्यक्ष का पद। तो रंग मंदिर के स्वामी जी की भी संस्तुति रहती है, और इस समय तो पीएचडी वगैरह, उस समय पीएचडी का भी नहीं था, एक परीक्षक बनारस से आता था और यहाँ विद्यालय के, और स्वामी जी की संस्तुति और नौकरी तुरंत लग जाती थी। तो पूज्य प्रधानाचार्य श्री मुरारी लाल जी चतुर्वेदी जी ने हमको कहा कि बाबा हमारी बड़ी इच्छा है कि तुम विभागाध्यक्ष हो जाओ, तो बढ़िया प्रेम से तनख्वाह मिलेगी और एक योग्य विद्वान आ जाएगा पढ़ाने के लिए विद्यालय में, तो आगे परीक्षा भी देते रहना और पढ़ाते भी रहना और पढ़ते भी रहना, बहुत अच्छा अवसर है। ब्रजभाषा बोलते थे, 24 जी थे मथुरा के, देख ले बाबा मौज आ जाएगी, हजारों रुपया मिल रहे हैं, लाखों रुपया मिल रहे हैं, और तुम्हारे लिए कोई सिफारिश भी नहीं, तुम्हारी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि एक भी कोई ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि तुम्हारी नियुक्ति ना हो, इसलिए तुम स्वीकार कर लो। हमने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी अपराध क्षमा करना, हमें जब संसार में जाना ही नहीं है, विद्यार्थी थे उस समय हम साधु नहीं थे, हमें संसार में जाना ही नहीं, गृहस्थ आश्रम में जाना हो तो उसके लिए कुछ कमाना पड़ेगा, हमें संसार में जाना ही नहीं है तो हम नौकरी क्यों करेंगे। इसलिए आप कहो कि 60,000 मिलता, 70,000 मिलता, नहीं, 70 करोड़ रुपए महीना मिले तो भी हमें नौकरी किसी की नहीं करनी। हमने 3 निश्चय किए, न खेती करनी, न पंडिताई करनी, न व्यापार करना, न नौकरी करनी, 3-4 बातों का निश्चय किया। क्यों, ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि प्रवृत्ति चलाने के लिए, अब प्रवृत्ति अपने को करनी ही नहीं, जब प्रवृत्ति करनी ही नहीं तो इन चीजों की जरूरत क्या है। नाराज हो गए हमारे ऊपर, बोले तू अपनी अपनी चलाता है। गुरुजी भले ही नाराज हो पर हमसे नौकरी वाला काम तो नहीं बनेगा। अच्छा चलो हम आपसे पूछते हैं, नौकरी करके अपने परिश्रम से उपार्जित करते तो कितना कमाते, क्या करते? हाँ जड़खोर, केवल एक जड़खोर गौशाला की व्यवस्था 1.25 करोड़ रुपए महीने का खर्च है जड़खोर गौशाला का। यहाँ का अलग, गौशाला का अलग, शूरश्याम का अलग, ओरछा का अलग। कोई धनी मानी आदमी भी सुनेगा तो शायद उसका दिमाग ऑफ हो जाए कि व्यवस्था कहाँ से होती। हमसे कोई पूछे व्यवस्था कहाँ से होती, हम नहीं कह सकते। क्यों? हम है ही नहीं व्यवस्था में, आगे से कहीं से कहीं तक हम कुछ भी हैं ही नहीं। ये जो कुछ हो रहा है सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी और उनके साक्षात स्वरूप श्री गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। अपने आगे पीछे कहीं कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ भी। यदि मानते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं है। ये मनुष्य का किया हुआ नहीं हो रहा है, ये सब ठाकुर जी का किया हुआ हो रहा है। कोई आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लोग कहते कथा नहीं कहोगे तो संस्थाएं कैसे चलेंगी। भगवान ने कभी हम तुम्हें अनुभव कराते हैं। गोरखपुर से आ रहे थे, सड़क दुर्घटना हो गई, 1 साल तक पड़े रहे, कथाएं नहीं कहीं, पड़े रहे 1 साल तक। सब संतों ने कहा ब्रिज के बाहर नहीं जाना। उससे अच्छी व्यवस्था चली तो ये तो मूर्खता है कि हम सोचें कि हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो खाली पड़े पड़े रोटी तोड़ रहे हैं और सो रहे हैं, बाकी सब काम तो श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, उनकी कृपा करुणा कर रही है। पर स्थिति यह है महाराज जी कि ऐसे भगवान के नाम को, नाम नाम और कथा दो नहीं है शास्त्री जी, क्योंकि नाम में ही कथा है। ऐसे नाम को अर्थात कथा कीर्तन को बेच करके मैं अपने पेट को भर रहा हूं। बेची नरक प्रद उदर भरो, नरक प्रद, इस तरह से नाम को बेच करके पेट पालना कि नरक जाने का रास्ता है। नरक प्रद उदर भरो। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज मानो हरिनाम प्रचार के लिए ही प्रकट हुए थे। आज भी अनेक स्थानों पर उनके द्वारा प्रेरित श्री राम जय राम जय जय राम अखंड कीर्तन चल रहा है और सब जगह लिखा रहता है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, गुजराती में लिखा रहता है। यहाँ भेंट नहीं रखना, भेंट रखने की मनाही है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे जीवों के कल्याण का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन हरिनाम है, और वो भी महंगा हो जाएगा तो फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा। हम ये नहीं कहते कि कथा कीर्तन वालों की सेवा मत करो, पर यदि उसको वो बेचते हैं, तय करके जाते हैं कि हमको इतना मिले तब हम जाएंगे, इतना मिले तब कीर्तन करेंगे, इतना मिले तब कथा करेंगे, धन के आश्रय से यदि चल रहे हैं तो यह मार्ग भी उनके लिए निरापद मार्ग नहीं है। और कह रहे हैं जानत हो निज पाप जलधि जिय, जल सी कर सम सुनत लरों, रज सम पर अवगुण सुमेरु कर गुण गिरी सम रजते निदरों। हे भगवान हम आपकी शरणागति के लायक ही नहीं हैं, आपका भजन हमसे क्यों नहीं बनता है? कहते महाराज अब मैं जानता हूं कि मैं पापों का समुद्र हूं। जानत हो निज पाप जलधि, मैं पाप की जलधि माने समुद्र हूं। जी अपने भीतर से जानता हूं कि मैं पाप का समुद्र हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने पाप को स्वीकार नहीं करता। जल सीकर सम सुनत लरों, मैं हूं तो स्वयं पाप का समुद्र, पर एक सीकर के जैसा कोई पाप हमका हमारा बताने लग जाए तो मैं उससे झगड़ा करने लग जाता हूं। उसे स्वीकार नहीं करता। सीकर जानते किसको कहते हैं? एक बूंद जल के 100 हिस्से कर दिए जाएं, उनमें जो 100वां हिस्सा होगा उसको सीकर कहते हैं। इतना भी दोष अपना स्वीकार नहीं करता, लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। और रज सम पर अवगुण सुमेरु कर, दूसरों के जो अवगुण है ना दोष, वो रज के जैसे हैं, बहुत छोटे छोटे दोष हैं, लेकिन उनकी मैं व्याख्या सुमेरु के जैसी करता हूं। अरे क्या कहना है, बड़ा पापी है, बड़ा धूर्त है, बड़ा दुष्ट है, उसके छोटे से छोटे दोष की सुमेरु की जैसी व्याख्या करता हूं। और गुण गिरी सम, उस व्यक्ति में गुण जो है पर्वत के समान गुण हैं, पर्वत के जैसे विशाल गुण उसमें हैं, लेकिन सम रजते निदरों, उनको मैं समझता हूं, उनको रज कण के समान उनका निरादर कर रहा हूं। तो बताओ प्रभु, मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं, कैसे आपका आश्रय लूं, कैसे आपका भजन करूं। और भगवान नाना बेश बनाए दिवस निशि, पर बित जेहि तेहि जुगति हरों। अनेक प्रकार के बेश में बनाता हूं, दिवस निशि दिन रात वेश बनाता हूं, बनने में ही लगा रहता हूं। पर ये बनना किस लिए है? बनना ठंडा माने बनावटीपना। ये बनावटीपना किस लिए है? पर बित यही तेही जुगति हरों, सारे तिकड़म इसलिए बनाता हूं, फंसाता हूं कि कैसे दूसरे का धन हरण करने में मैं समर्थ हो जाऊं। इस समय तो यही एकमात्र लक्ष्य सबका है। देखिए, वस्तुतः पूरे देश में गोवंश की स्थिति अभी भी बहुत दयनीय है। उड़ीसा में श्री सर्वमंगला देवी का दर्शन करने हम गए थे, वहां के एक विद्वान ब्राह्मण ने हमको बताया, हमने उनसे पूछा गोरक्षा के बारे में। वहां एक ताम्र पोथी है, उसमें कुछ निकलता है, हमने पूछा तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के लिए जैसा वातावरण निर्मित होना चाहिए वैसा वातावरण निर्मित नहीं है, कैसे होगा वो निर्मित? तो उन्होंने एक बात कही, यदि वो उड़िया भाषा उनकी थी और वो हिंदी टूटी फूटी बोल रहे थे और हम उतना समझते नहीं, बाबूजी तो थे, तो ये कह रहे थे कि हर गांव में सायंकाल प्रातःकाल विधिपूर्वक गो पूजन हो, पूरे गांव के लोग मिलकर गाय की आरती करें, घड़ी घंट घड़ियाल बजा करके, फिर घर घर में गो पूजन हो, तब वातावरण बनेगा। अभी तो गाय के प्रति पूज्य बुद्धि ही नहीं है, तो गो रक्षा और गो सेवा का वातावरण कैसे निर्मित हो? दूर से सुनने में लगता है कि गौशालाओं पर आमदनी है, पर सच्ची बात यह है, भगवान की दया से यह दास गौशालाओं से जुड़ा हुआ है। पथमेड़ा गौशाला पर भी कर्ज है। कितना कर्ज है? अभी उड़ीसा में महाराज जी मिले थे, महाराज जी बोले 20 करोड़ का कर्ज है, और उस कर्जदार संस्था का अध्यक्ष इस दास को बना रखा है। महाराज जी हंस के कहते हैं कि प्रॉफिट होगी वहां तो अध्यक्ष कोई बन जाएगा, कर्जदार संस्था का अध्यक्ष कौन, वो स्वयं कुछ लिखा पड़ी में रहते नहीं। जड़फोर के ऊपर कर्ज है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ मांग रहे हैं आपसे, कहे हैं एक उदाहरण दे करके कि जितनी पारमार्थिक संस्थाएं हैं उनके खर्च की पूर्ति नहीं हो पा रही, फिर भी जो कुछ हो रहा भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से हो रहा है। खा करके भूख बुझाने के लिए वे बाध्य हो रही है। क्या समाज के मन में दया नहीं आती? हम इसलिए बात कह रहे हैं भैया जी कि पूज्य पचमेड़ा महाराज जी जैसे महापुरुषों की जो संस्थाएं हैं उनमें यदि कोई प्रेरित करता है और सेवा करता है तो अच्छी बात है। ऐसी भी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां ईमानदारी में सेवा के नाम पर कुछ नहीं है, पर कोई कहता साग का पैसा दे दो, कोई कहता खाली रोटी का, एक रोटी का इतना रुपया, एक एक प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों ने उपाय खोज लिए हैं धन संग्रह के कि क्या कहना। यहाँ काजू बहुत होता है तो काजू से परिक्रमा करने से क्या होगा? हाँ लो बाबूजी के यहाँ की बात है, बालेश्वर की, कोई महानुभाव पहुंचे, उन्होंने देखा यहाँ तो काजू बहुत होता है तो उन्होंने कहा कि देखो भागवत जी की परिक्रमा लगाओ, लीवर का आकार और काजू का आकार एक जैसा ही होता है, तो बोले जो काजू से परिक्रमा लगाएगा ना 1008 परिक्रमा उसके लीवर की बीमारी खत्म, और बादाम जो है वो आंख के जैसी होती है वो बादाम से परिक्रमा लगाएगा उसकी आंख की बीमारी खत्म है। हाँ जिसके माथे में कुछ गड़बड़ी है, सिर दर्द होता है तो अखरोट की आकृति खोपड़ी जैसी होती है, अखरोट से परिक्रमा लगाओ, हो सकता कहीं लिखा हो, लेकिन इससे लाभ क्या हुआ कि बीमार तो सब है ही हैं, लोग खरीद के ले आए और बोरा के बोरा मेवा लेकर के वो वहां से भगवान की दया से पधारे। अब इतना खाएंगे तो नहीं और बांटेंगे भी नहीं, वो कहां जाएगा? वो जाएगा दुकान पर, दुकान से फिर पैसा आएगा, मुफ्त में आ गया, सस्ते से सस्ता दुकानदार ने खरीद लिया, कुछ पैसा मिल गए, उस पैसे से क्या होगा, कहां जाओगे उस धन को लेकर के? देखो परमार्थ की जितनी महिमा है उससे अधिक महिमा इस बात की है कि बहुत सावधान हो जाओ, भूल से भी गाय का एक अंश तुम्हारे पेट में न चला जाए, ब्राह्मण का अंश तुम्हारे पेट में न चला जाए, साधु का अंश तुम्हारे पेट में न चला जाए। पारमार्थिक धन जो जिस निमित्त है उसको ठीक उसी कार्य में समाप्त कर दो, व्यय कर दो उसको। हमारे महाराज जी कहते थे ठाकुर सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा, संत सेवा ब्राह्मण सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा, पर गो सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में ही लगना चाहिए, दूसरे कार्य में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते। अब कितना पवित्र काम है गो सेवा, पर जितना पवित्र है उतना अधिक सावधानी का काम है, वो सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो अनेक प्रकार के भेष बनाकर दिन रात वही प्रयास करता हूं कि किसी भी युक्ति से और दूसरे का धन हरण कर सकूं। एक पलन कबहु अलोलचित हित दे पद सरोज सुमिरो, एक पल भी अपने चित्त की चंचलता को त्याग करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता और केवल बातें लंबी चौड़ी बनाता हूँ तो हे रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो। अब अंतिम बात, जो आचरण विचारहु मेरो कलप कोटि लगी औटी मरो। हे भगवान यदि मेरे इन आचरणों का, ये मेरे आचरण है, तुलसीदास जी हमारे जैसे जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोगों की दुर्दशा को भगवान के सामने रख रहे हैं कि हे प्रभु यदि आप मेरे इन आचरणों का विचार करें तो करोड़ों कल्पों में नरक की आग में हमको ओंटाया जाए तो भी इसका प्रायश्चित नहीं होगा। पर भगवान फिर भी हम तो निश्चिंत हैं। राम जी बोले, इतना होने के बाद भी निश्चिंत क्यों हो? क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, आपकी मूर्ति कृपा मई है, तो आप कुछ मत करो, आपका कुछ खर्च वर्च नहीं होगा, आपका श्रम, आपको श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकनी, आप और कुछ मत कीजिए, आप बस इतना कीजिए कि मैं आपके चरणों में पड़ जाऊं, कि विनती करने लायक तुम हूं ही नहीं, विनती करने की पात्रता मेरी है ही नहीं, बता ही दिया पद में, मैं आपके चरणों में पड़ जाऊं या आपके सम्मुख आ जाऊं, तो आप बस कल केवल मुस्कुराकर ऐसे देख लीजिए, बस आपकी कृपा भरी नजर पड़ते ही गोपद ज्यों भव सिंधु तरों, जैसे गाय के खुर के जल में खुर से गड्ढा बन जाए और उसमें स्थित जल को पार करने के लिए किसी नौका की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही व्यक्ति लांग कर चला जाता है, ऐसे हे भगवान आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमको एक बार देख लें, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि माम अवलोकय पंकज लोचन, बस मुझे देख लीजिए एक बार, मेरी ओर आपकी नजर पड़ जाए, आपकी नजर से ही मैं निहाल हो जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ 141वें पद की चर्चा आज पूर्ण हुई, थोड़ा समय अधिक हो गया क्योंकि थोड़ी देर से शुरू हुआ था, पर छूट जाता तो फिर कल घाटा होता, तो 142वें पद की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। जय जय श्री राधे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण श्री वृंदावन विहारी लाल। जय जय श्री राधे।